जगन हवाली थाल वे जगमग जगमग करती खुशियां हो गया कमाल वे तितर बितर 976 हो गया बुरा हाल वे नच नच बैठ तो खन लगे ना रुक नहीं का सवाल किसी नु सोन देना ए ड्रामा होन देना किसी से बात तूने पेड़ सी नहीं मुझसे शादी करिए मैं कहना व्हाट्सएप कहंदे पौणी अखब ते नाल नचना करके बॉटम्स अप अज हिलने में लगते नाल नचना अज अखां दी तलिया ते खिलाई कलिया सुरमा लाखिया च वेखे तेरी गलिया हसदिया जसदिया सोनिया वे सचिया WhatsApp kende pauni akhab te naal nachna kande bottoms up aj hilne ne lagde naal nachna WhatsApp kende pauni akhab te